li bongo po ye ba pasinga na motoka ngai mwana mboka o na komi lokola mbwa kola na yo na sima lokola lulu asi mona Bolo yo to pesa na mateya tolingana Moninga apesi yo motema yo pesa ye bolingo Nasali bongo po ye ba pasinga na monaka Ngai mwana mboka o Na komi lokola mbwa Kolanda yo na sima lokola lulu asimona Ebongi mbulo yo to pesa na mateya tolingana Moninga apesi yo motema yo pesa ye bolingo Komi lokola mbwa Kolanda yo na sima lokola lulu Asimona Ebongi mbulo yo to pesa na mateya tolingana Moninga apesi yo motema yo pesa ye bolingo Maloba mayo pata Namona kabolingo pasi mingi Iyo leo longonya Ezala kama tata Soki bolingo eko misukali Kotikana eko miyabitumba Kalila kayo mingi Mama moke elembo ya motema Moli momo ke ina mabazo Moke ina mabazo